badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wstrząs w kopalni węgla kamiennego Borynia Zofiówka Jastrzębie. Od poniedziałku ruszy skup jabłek w ramach pomocy sadownikom. W przyszłym roku Macedonia może stać się oficjalnie członkiem NATO. Wstrząs w kopalni węgla kamiennego Borynia Zofiówka Jastrzębie. Do zdarzenia doszło ponad 900 metrów pod ziemią. Wyższy Urząd Górniczy potwierdził, że pracującym w rejonie górnikom nic się nie stało, jednak załoga została profilaktycznie wycofana. Minister rolnictwa zapowiedział, że od poniedziałku ruszy skup jabłek w ramach pomocy sadownikom. Jan Krzysztof Ardanowski podsumował 100 dni swojego urzędowania w resorcie rolnictwa. Ze skupionych jabłek zostanie wyprodukowany koncentrat z przeznaczeniem na eksport. Minister rolnictwa tłumaczył, że w przypadku wysokich zbiorów jabłek, tak jak ma to miejsce w tym roku, firmy skupujące wykorzystują sadowników. Ardanowski mówił, że sadownicy nie mogą zostać z tym problemem sami. Podjęliśmy decyzję, że 500 000 ton jabłek, tyle ile sadownicy wskazują, zostanie zagospodarowane przez firmy, które chcą współpracować z rządem. I od poniedziałku rozpocznie się skup jabłek przemysłowych w kilku miejscach w Polsce, ale ilość miejsc może wzrosnąć. Minister rolnictwa przypomniał także, że wszyscy poszkodowani przez suszę rolnicy mogą składać wnioski o wypłatę odszkodowań. Rząd premiera Morawieckiego przeznaczył na pomoc suszową 1,5 miliarda złotych. Te środki są dostępne dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. Od 14 września są przyjmowane wnioski i wypłacane pieniądze. Do wczoraj w biurach powiatowych zostało złożone ponad 106 tysięcy wniosków. W czasie 100 dni urzędowania ministra rolnictwa zaproponowano m.in. zwiększenie udziału zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym, również możliwość zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Resort opracował też program dotyczący uprawy polskich ziemniaków, eliminujący choroby kwarantannowe. Postulaty zawarte w petycji do prezydenta i premiera nie są wygórowane, a jedynie konieczne do wzmocnienia kadr służb mundurowych. Tak mówili dziś związkowcy policjantów manifestujący w Warszawie. Według nich nie ma chętnych do pracy w służbach, bo płace są zbyt niskie, a przywileje emerytalne okrojone. Szef Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów Rafał Jankowski uważa, że młode kadry zachęcić mogą tylko lepsze warunki pracy i płacy. Wszystkim tym, którzy nam dobrze życzą, którzy nas będą pozdrawiać na drodze naszej manifestacji. Taka rzesza funkcjonariuszy, którzy na co dzień zabezpieczają i decydują o bezpieczeństwie wszystkich Polaków, tego się nie da zbagatelizować. Wcześniejsza emerytura dla policji. Powinni dostać takie przywileje? Myślę, że nie. Każdy sobie wybiera zawód. Chcieli, mają. No, wiedzieli, na co się pisze. Postulat 650 zł właściwie został spełniony. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Zniesienie 55 lat, zagwarantowanie 100% płatnych nadgodzin, podniesienie w końcu pensji. Natomiast co do samej manifestacji. Została zorganizowana. Mają do tego święte, niezbywalne prawo i nie zamierzam ich za to w żaden sposób ani piętnować, ani krytykować. Zaproponowane przez resort podwyżki to 310 zł od stycznia plus 250 zł od lipca 2019 roku. W przyszłym roku Macedonia może stać się oficjalnie członkiem NATO. Warunkiem jest jednak ostateczna zmiana nazwy bałkańskiego kraju. Zapowiedział to szef sojuszu Jens Stoltenberg. Na lipcowym szczycie w Brukseli NATO oficjalnie zaprosiło Skopje do rozmów o członkostwie, a teraz szef paktu Jens Stoltenberg poinformował, że Macedonia mogłaby oficjalnie stać się 30. członkiem sojuszu już na początku przyszłego roku. Jednak bezwzględnym warunkiem jest dotrzymanie przez władze w Skopje porozumienia z Grecją i ostateczna zmiana nazwy kraju. Jedyna droga do wstąpienia do NATO wiedzie poprzez wypełnienie porozumienia o nazwie z Grecją. Nie ma innej. Moim obowiązkiem jest powiedzieć to bardzo jasno. Nie ma mowy o przystąpieniu do NATO bez spełnienia tej umowy. W ubiegłą niedzielę przeprowadzono w Macedonii referendum, przytłaczająca większość mieszkańców poparła planowaną zmianę nazwy kraju. Głosowanie nie jest jednak ważne, bo wzięła w nim udział mniej niż połowa uprawnionych. Ostateczna decyzja należeć teraz będzie do parlamentu. Nie jest jasne, co zrobią deputowani, bo pomysł zmiany nazwy jednej z byłych republik Jugosławii ma wielu przeciwników. Umowa z Grecją na temat zmiany nazwy została zawarta w połowie tego roku po wielu latach żmudnych negocjacji. Z Brukseli Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Magiel Wagli, wydanie higieniczne, bez przesterowanej gitary i walących perkusistów. No i przedziwne połączenie, bo pani Julia Kent, która pojawiała się w Maglu ze swoimi solowymi płytami na wiolonczeli, bardzo ciekawymi zresztą, no niestety już 2 lata mijało od ostatniej płyty pani Julii. Może coś niedługo, natomiast pani Julia bardzo chętnie występuje z przeróżnymi artystami. No tutaj taki duet zaskakujący, bo ten intrygujący głos to Mary Ocher, czyli Maria Oczertianskaja, performerka, poetka zajmująca się także sztukami wizualnymi, pochodząca z Moskwy, z Rosji, a także połączenie przedziwne, jeżeli chodzi o kompozytora tej pieśni, bo kompozytorem jest Robi Basho, gitarzysta urodzony w 1940 roku, aktywny bardzo tak w połowie lat 60. Grający od czasu do czasu także na fortepianie. No jego gra była bardzo wtedy oryginalna. Jako jeden z pierwszych wprowadził taki podział ragowy, hinduski ragowy, jeżeli chodzi o grę na gitarze. Wydaje mi się, że już kiedyś opowiadaliśmy o panu Robi, szczególnie pani Bum Bum. Być może, skoro pojawia się dzisiaj to nazwisko Basho, jakoś niedługo w jakiejś kolejnej audycji, już bardziej, nie wiem, gitarowej, bluesowej, będzie okazja, by przypomnieć repertuar i też piosenki, bo to nie tylko gitarowe piosenki, to bardzo ładne po prostu kompozycje z takimi no, bardzo religijnymi miejscami, tekstami. Mary Ocher, Julia Kent, Blue Crystal Fire, utwór Robi Basho. Był głos ludzki, pora na płytę, którą przynoszę już od jakiegoś czasu. Nagrodzony słynny kompozytor muzyki filmowej Michael Price, ale współpracujący z zupełnie niezależną wytwórnią, między innymi wytwórnią Petera Broderika. który, tylko przypomnę, bo ja jestem, śledzę, co pan Peter robi, który szykuje nową płytę i ta nowa płyta, już widziałem okładkę, więc jakoś niebawem zupełnie. Michael Price, Fountains, kolejny utwór z ostatniej płyty, do której bardzo chętnie powracam, chociaż też już jest taki dodatek z remiksami, z różnymi wersjami, często bardzo zaskakującymi. No ale powracam do tej oryginalnej Price Tender Symmetry, tak nazywa się płyta. Michael Price. Mroczny, miejscami dość patetyczny Michael Price. No pięknie rozpisane chóry. Ja już przyznawałem się, że nie przepadam za operą, ale chóry jak najbardziej. Michael Price, ten ponury klimat, taki rzeczywiście dosyć wzniosły. Troszkę przerwie Muriel Bosdorp, pochodzący z Holandii. Przerwie swoją miniaturką na fortepianie. Miniaturka nazywa się Dreams. Ja przy okazji dziękuję za wszystkie pozdrowienia i pani Magdalena, która lubi i czeka akurat na wydanie higieniczne Magla Wagli. Pan Sebastian przypomniał mi o takim zespole Moon Ate the Dark, który pojawił się gdzieś w Maglu, ale bardzo, bardzo dawno. Nie wiem zupełnie, co się tam dzieje, wydarzyło ostatnio. A podejrzewam, że jakieś płyty nowe pewnie miały miejsce. Moon Ate the Dark, dziękuję za przypomnienie. Pan Robert, który zawsze nie tyle krytykował, co nie mógł się przekonać do akurat właśnie brzmieni higienicznych, dzisiaj postarał się wytrwać. Nie wiem, czy udało się drugą godzinę wytrwać. Moja przygoda z muzyką klasyczną, chociaż wielkich klasyków zawsze gdzieś szanowałem, pojawiła się przy okazji higieny ucha tak naprawdę, kiedy odkryłem, że cały czas te minimalistyczne dźwięki są nagrywane i są bardzo intrygujące, a przy okazji gdzieś pojawiła się w mojej głowie pojawiło się miejsce na taką muzykę, bo wcześniej potrzebowałem jakiegoś większego łomotu czy bujania, więc te wszystkie minimalistyczne rzeczy bardzo, z tymi minimalistycznymi rzeczami, nagraniami bardzo chętnie się z państwem dzielę, a od czasu do czasu oczywiście przywalę też i Henrykiem Góreckim, czy Arvo Pärtem, czy jakimś Requiem Mozarta. No, ale na razie młodzież, Muriel Bosdorp, znowu jestem w Holandii. Powrót do wytwórni 1631. Mike Lazarew. No, próbowałem, naprawdę bardzo się starałem wyszukać jakieś wiadomości o tym ze zdjęcia. Wnioskuję, młodym człowieku. Bardzo trudno. Natomiast płyty pojawiały się bardzo nieregularnie. Chętnie pan udziela się w duetach. Tutaj nowiutki singiel. Pojedynczy utwór, który nazywa się Footsteps, razem z też jakoś tajemniczą dla mnie postacią Aro Vane. Może coś jeszcze uda mi się o tych artystach wyszukać. Natomiast do higieny pasują doskonale, bo są to takie bardzo minimalistyczne wędrówki na fortepianie, ale też zaszumione. No, czasu do czasu pojawiają się wiolonczele. Pan Mike Lazarew, no wydaje mi się, że postaram się wyszukać więcej wiadomości, ale przy okazji też poszperać na tych wcześniejszych płytach, bo tam też się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Mike Lazarew, troszkę poszumi, no i troszkę fortepianów. Footsteps. Mike Lazarew, nawet jakieś ptactwo pojawiło się w drugim planie. Dziękuję za pozdrowienia też od pani Izy, nowej sąsiadki naszej z Ursynowa. Bardzo nam miło. Mike Lazarew, Aro Vane Footsteps, tak nazywał się utwór. No i czas na głosy ludzkie. Powracam do wytwórni Petera Broderika, bo tam zawsze coś ciekawego się znajdzie, wydarzy. Erase Tapes, tak nazywa się wytwórnia, tylko przypomnę. Płytę swoją solową, pierwszą solową płytę dla wytwórni zapowiada David Aldred. Płyta ma się ukazać 2 listopada, ale już takie małe fragmenciki jest. Ja pierwszy, no tak zwany singiel przyniosłem dla państwa. No może część z Państwa pamięta ten duet razem z Peterem Broderickiem, który nazywał się Find the Ways. Bardzo, bardzo ładna płyta. No a teraz zapowiada się też kawał ciekawej płytki, bo z jednej strony melodie, z drugiej strony jakaś taka folkowa wręcz wrażliwość. No i te zaskakujące aranże. David Allred, 2 listopada, płyta Transition, utwór The Garden. No, bardzo czekam na tę płytę. Trzeba troszkę ubrać się w cierpliwość. 2 listopada całość. Cały czas pozostaje pozostanę w kręgu głosów ludzkich. Techo Teardo, pochodzący z Rzymu, więc wspaniale by pasował do audycji sprzed tygodnia, gdzie pani Bum Bum opowiada o muzyce włoskiej między innymi. Techo Teardo, założyciel kiedyś zespołu rockowego Meathead. Nie ukrywam, że nie znam tego zespołu, ale współpracujący także z Lydio Lunch na przykład, albo z Mickiem Harrisem. Także grywał w takich duetach ze Scottem McCloudem, zespołu Girls Against Boys. No, ale zasłynął też świetną muzyką do filmów, między innymi do pierwszych jeszcze filmów Paola Sorrentino. Wydał także kilka solowych płyt z całą orkiestrą, no i kilka płyt z panem Blixą Bargeldem. Pan Blixa Bargeld jest założycielem zespołu Asturzende Neubauten. Zawsze muszę się poważnie skupić, kiedy mam odczytać tą nazwę, bardzo ważną nazwę, nie tylko dla rocka industrialnego. Współpracował także z Nickiem Cave'em, ale z panem Techo nagrał raz, dwa, trzy, cztery, prawie pięć płyt, bo cztery długie i jedną tą króciutką łebkę. Techo Teardo, Blixa Bargeld w utworze The Beast z płyty z 2016 roku. Nerissimo. Będzie troszkę bardziej drapieżnie. No i głos ludzki dzisiaj w higienie. W higienie naszej. Through has forgotten the statistics. I will get through. Pan Techo i pan Blisa. Pan Wojtek napisał, że 2 lata temu ten duet oczarował Kraków, pana Wojtka przede wszystkim. Dziękuję za tą informację. Już wkrótce podobno panowie wracają do Polski, więc trzeba wypatrywać, bo bardzo, bardzo kolokwialnie mówiąc, wkręciłem się w te płyty duetu, ale także solowe pana Tacho i będę przynosił, będę atakował w następnych maglach, w następnych, no nie za tydzień, ale może za 2, za 3. Co teraz? A, pan Sam Amidon, bo bardzo dawno nie było pana Sama Amidona, a my jesteśmy wielkimi, wielkimi fanami, wielkimi idolami pana Sama Amidona. Też słyszałem taką wersję kiedyś. Sam Amidon z płyty, którą tak tylko musnęliśmy, a szkoda, bo to świetna płyta. Wczoraj sobie jakoś tak przypomniałem wieczorkiem. The Following Mountain. 6. płyta, chyba 3. płyta dla wytwórni Nonesuch. Przypominająca miejscami pierwsze dokonania pana Sama Amidona. Warren, to jest 8. utwór na płycie. Come close thine eyes, tired with beholding vanities. Sleep down, east sleep that drives away. Thank you.